بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی. ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے.